राम यह प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आसोज बदी 3 तदनुसार 22 सितंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद शंकर पार्क बर्निज कॉलोनी जयपुर में हुआ। सच्ची नहीं है। सच्ची बात का अगर आप ठीक अनुभव कर ले बहुत बड़ा लाभ हो। वास्तविक है जैसी चीज के जानने का नाम है ज्ञान, और है और तरह अगर मान लेंगे और तरह इसका नाम है अज्ञान। तो जो शरीर हमारे हैं हम जी रहे हैं ये बात नहीं है। आप बुरा मत माने, क्षमा मांग लेता हूं, मर रहे हैं। जिस दिन जन्मे थे उस दिन जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है, इसमें कोई शंका नहीं है। जितने हमारे को वर्ष आ गए हैं उतने वर्ष तो मर चुके हैं। अब अगाड़ी कितना इसका पता नहीं, जीने का भरोसा नहीं, पता नहीं, पर मरने का भरोसा हो गया। 50 वर्ष जिसको आ गए तो 50 वर्ष तो मर गया। 80 वर्ष होने वाली उम्र जिसकी अगर बाल जन्मा तो 80 वर्ष का था, अब 1 वर्ष हो गया तो 80 वर्ष का ही रहा। हम देखते हैं बड़ा हो रहा है, वास्तव में बड़ा नहीं हो रहा है, छोटा हो रहा है। ये वास्तविक बात है, खूब ख्याल करें इस बात का कि ये उम्र छोटी हो रही है, मानो मृत्यु के नजदीक पहुंच रहे हैं। हमारे से मौत 80 वर्ष दूर थी, अब 1 वर्ष हो गया तो 79 वर्ष ही दूर गई है। 5 वर्ष आ गए तो 75 वर्ष ही रहा होगा, 5 वर्ष कम हो गया। तो 5 वर्ष कम हो गए वो उतने मर गए। 20 वर्ष आ गए तो अब बाकी 60 वर्ष ही रहे। ऐसे ऐसे अपनी अपनी उम्र में जितने वर्ष आ रहे हैं उतने ही हम मौत के नजदीक जा रहे हैं, मरने के नजदीक जाते जाते मरने के अवसर पर पड़ चले गए। तो ये जो वहम है कि हम जी रहे हैं ये भाव है नहीं, हमारा मिलन हो रहा है, मिलन नहीं वियोग हो रहा है। जैसे अभी आए हम 2 दिन के दर्शन सत्संग के, तो सत्संग का दिन बीत गया, कल का बीत गया, आज भी इस समय का हो गया, कल इस समय का रहा है। तो ये तो मर रहा है ना, समय जा रहा है, जाने का समय नजीक आ रहा है, मरने का दिन नजीक आ रहा है, वियोग का दिन नजीक आ रहा है। सब कुटुंब को समझ देगा हमारे कुटुंब साथ में है, कुटुंब साथ में कहां है, वियोग हो रहा है, सब कुटुंब का भी हो रहा है, जमीन जायदाद का भी योग हो रहा है, हमारे जो देखने सुनने में समझने में आते हैं उन सबका भी योग हो रहा है। अपने निश्चिंत बैठे हैं, भाई इस दिन कैसे बैठो, जा रहे हो, मरने का दिन नजदीक आ रहा है, जो काम करना है वो असली कर लो, जब तक समय है तब तक भजन स्मरण कर लो, अगाड़ी की पूंजी संग्रह कर लो। यहाँ की पूंजी संग्रह करते हैं, यहाँ के मकानों को बनाते हैं, यहाँ का धन इकट्ठा करते हैं, वो यहाँ रह जाएगा और अपने चले जाएंगे। तो साथ में चलने की पूंजी है, साथ में क्या चलेगा, साथ में आपकी इंद्रियां चलेगी। मर जाता है तो क्या क्या चला जाता है, आंखें दिख दी, आंखों देख नहीं सकता, वो कानों से सुन नहीं सकता, जबान से बोल नहीं सकता, उठ बैठ नहीं सकता, तो जो शक्ति थी वो चली गई शरीर में, देखने सुनने समझने लेने देने आने जाने की ताकत वो चली गई। तो वो चली गई तो किसी का भूख लगेगा, तो वो चली जा रही है, इससे जो काम करना हो जल्दी कर लो। संयोग वियोग में मदद आ रहा है, हमने कम साथ रह रहे हैं, साथ नहीं रहे, साथ से दूर हो रहे, अलग हो रहे। ये क्यों बताया कि करने का काम जल्दी करो, भगवान भजन करना, साथ रहने की चीज। एक दिन के लिए कहीं जाते हैं तो साथ में कुछ रुपए पैसे सामान दे जाते हैं, और वहां भाई गाड़ी मिलेगी, मोटर मिलेगी, नई स्टेशन से उतरने क्या सवारी मिलती है, नहीं कितना दूर है, उसका ख्याल करते हैं, क्योंकि वहां जाना है तो वो तो जाना हो ना भी हो, परंतु शरीर को छोड़कर तो जाना है ही। बड़े बड़े चले गए तो अपनी क्या हस्ती है, क्या औकात है जो हम ठहरेंगे, सही जा रहा है। तो असली साथ में लेनी है चीज, वे ले लो, भगवान का भजन कर लिया, दान पुण्य कर लिया, दूसरों की सेवा कर ली, दूसरों को सुख पहुंचा दिया, वो तो हमारी पूंजी हो गई, और जमा कर दिया या धन, वो तो क्या रह जाएगा, धन खर्च करके पुण्य कर दिया वो तो साथ चला, और साथ में वो यही ना, शरीर भी यही रह जाएगा, तो संपत्ति साथ कैसे चलेगी भाई, वो संपत्ति साथ नहीं जाएगी। इस बार से संपत्ति का सदुपयोग करो, सेवा करो, तो सेवा करने के संग्रह करने के जो भाव है वो भाव साथ जाएंगे, दान देने के उपाय करने के भाव साथ मिल जाएगी, जो उदार भाव है, दूसरों का हित का भाव है, सेवा का भाव है, वो साथ जाएगा। तो भगवान को याद करना, सेवा करने की दो चीज है, मनुष्य बीच में हो, एक तरफ तो परमात्मा, एक तरफ संसार, यह है बीच में, तो संसार की तो सेवा करना, भगवान के शरण होना, ठीक जीवन सफल हो जाएगा, और संसार की चीजें इकट्ठी करेगी मर जाएगा, साथ मिल जाएगा, साथ भी चल जाएगा। बड़ी दुख की बात यह है कि जो साथ में चल रहे की चीज उसको तो लेते नहीं, और जो लेते हैं वो साथ में चलती नहीं, इकट्ठी करते वो साथ चलती नहीं। आपने बहुत उद्योग करके चीजें कृपणता करके संग्रह किया दिया, वो एक और साथ चलेगा नहीं, और भजन ध्यान किया, सेवा करी, कृष्ण उपकार किया, ये कोड़ी पीछे रहेगा नहीं, तो साथ में चलने वालों काम लेना, तो उसी सुविधा चतुर है जो राम भजन लोहीन, पर धन पर मन हर को पेशा भी परवीन, चतुर भाई है जो साथ में चलने की पूंजी ले ले, रीत आने जा, खाली न जाए यहां से, खाली जाने के लिए हम नहीं आए हैं यहां, यहाँ सत्संग करके भजन ध्यान करके परमात्मा के नजीक पहुंचने के लिए आए हैं, वो हम जो जो उद्योग करेंगे तो परमात्मा के नजीक पहुंच जाएंगे। जितना भजन किया है वो अपनी पूंजी है, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, वो भगवान का भजन साथ में रहेगा, सेवा साथ में रहेगी, तो दुनिया की सेवा की वो भाव हुआ है, वो पुण्य हुआ है, दान कर दिया पुण्य हुआ है, वो पुण्य साथ में जाएगा। अरे यहाँ चीज है शरीर, रुपये पैसे घिर जाएंगे, है योग्यता नहीं जाएगी, कोई थोड़ा भी जाएगी नहीं साथ में, कोड़ी है साथ में जाएगी। अरे भजन किया वो कोड़ी है पीछे नहीं जाएगी, तो साथ में जाएगा। तो कहलाते हैं चतुर, गलती करते हैं बहुत बड़ी, जो साथ में नहीं चले उसे झगड़े करते हैं, साथ में चल उसे लेते ही नहीं। जो साथ में चल सकता है वो सामान तो लेते नहीं, जो सामान लेते हैं संग्रह करते वो साथ चलता नहीं, तो चतुर कैसे हो? समझदार जो इसी में है सेवा, घर में भी बाहर भी दूसरों को सुख पहुंचो, जिससे आपकी आदत अच्छी हो जाएगी, वो आदत साथ जाएगी। बद्रीनाथ जाने वाले मनुष्यों में ये देखा सुना गया है कि कई चलते हैं तो ये बूढ़े हैं, कोई साधारण है, कोई रोगी है, कोई बहना माताएं हैं बूढ़ी बड़ी, तो वे चलते से थक जाते तो ठहर जाओ भाई, रात होगी तो बैठ गए, सेवा वाले भाव है चर्च जा करके, और वो चुना चिता दिया, लकड़ी लिया, सपड़ा दिया, दाल भात साग हो चूझ बना दिया, कहते उठो सा भोजन करो, उनको कोई नींद आ गई, कोई बैठे भोजन करा दिया, तो वो उपकार हुआ है, उस सबका पालन पोषण करता है वो, तो उसका उपकार करने का स्वभाव साथ चलेगा, तो यहाँ सेवा करता है वही तो वहां सेवा करेगा, अब जाएगा वही सेवा करेगा, तो उसमें तो सब जगह जरूरत होगी, और सेवा नहीं करता कोरा दुख देता है उसको कौन चाहेगा, कोई चाहेगा? नौकर भी काम करने वाला हो उसको आप चाहते हो, और नौकरी देता है चाहते सेवा नहीं करता उसको चाहते नहीं, तो सेवा करने वाले का दर्जा ऊंचा होता है, सेवा लेने वाले का दर्जा ऊंचा नहीं है। वो समझ कहते अधिक प्रीति पूजा है व्यक्ति, पूज व्यक्ति तो अपने पूजाने की इच्छा तो होती है, पूजा करने की इच्छा नहीं होती है, हम सेवा ले लें इच्छा होती है, सेवा करें ये नहीं होती है, तो स्वभाव को बदलना है। ये सत्संग द्वारा क्या होता है, स्वभाव का सुधार होता है। सत्संग करने से आदत स्वभाव को सुधरता, आदत सुधरती है, भाव अच्छा पड़ता है, शांति मिलती है, स्वभाव जो ही सुधरेगा त्याही अपनी पूंजी होगी। लोग पूंजी संग्रह करने को कहते हैं, हमने संग्रह कर दिया था धन कमा लिया, वो साथ भी चलेगा, जिसने स्वभाव अच्छा बना लिया, भगवान के भजन का स्वभाव बनाया, सत्संग है, श्राध्या है, ऐसे स्वभाव बढ़ गया, वो स्वभाव बढ़ाया, वो आपने पूंजी संग्रह कर ली, उतनी आपकी उन्नति होगी, क्यों जाएंगे तो साथ भी जाएगा, तो साथ में चलने पूंजी है, उसका संग्रह करना बढ़िया चीज है, या रहने वाली चीज का संग्रह करना ये वास्तव में लाभ की बात नहीं है। संग्रह करना सेवा वास्ते, अपने सुख को लाभ करते हैं तो अपने सुख को भोगोगे, चीजें पीछे रह जाएगी। जिस झूठ कपट करके रुपये इकट्ठे किए, उसमें झूठ कपट करके कहते झूठ कपट तो कौड़ी पर पीछे रहेगा नहीं, रुपये साथ रहेगा नहीं, ध्यान दिया ना, जिस धन के लिए पाप संग्रह किया वो संग्रह हुआ भीतर, रुपये हुए बैंकों में, तिजोरियों में, अलमारियों में, पाकिटों में, वो रहेगा यहाँ, शरीर भी रह जाएगा, जिस शरीर के लिए हरा किया वो सही यही रह जाएगा, जो दूसरों की सेवा करेगी उपकार किया वो साथ चलेगा, तो साथ चलने का धन ले लेता है वो चतुर है, सोई ना चतुर है, जो राम भजन भगवान के भजन में लीन हो गया, सेवा करने में लग गया, तो उसकी बलिहारी उस श्रेष्ठ है, तो अपने शरीर सेवा करो भगवान की याद करो, ये दो बात खास है, शरीर संसार की सेवा है भगवान को याद, भगवान का संबंध जोड़ो वो हमारे संसार चलेगा, संसार का संबंध तो रहेगा नहीं, ये तो सेवा करो, संसार के साथ संबंध रखने का अर्थ सेवा करो, सेवा लो करो, सेवा दे करना चला है, ईश्वर की सेवा करो और परमात्मा वो अपने हैं उनको अपना, भगवान हमारे हम भगवान के हैं। जितना अपना अपन हो गया वो साथ चलेगा, जितना भजन हुआ है, उपकार हुआ है, कीर्तन हुआ है, सत्संग किया है, इसके संस्कार साथ में संस्कार चलते हैं। आपने अनुभव किया हुआ ना, सत्संग करने से भाव बदलते हैं, अच्छे भाव पैदा होते हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, ईर्ष्या है, द्वेष है, पागल है, ये छूटते हैं। ये छूटते जितना स्नान करने से गंगा जी में स्नान कर रहे गर्मी शांत हो जाती है। इस तरह से जितने दुर्गुण दुराचार मिट जाते हैं उतना हमारा लाभ हो गया, जितने दुर्गुण दुराचार होते हैं उतना हमारा नुकसान हो गया। तो साथ में चलने की पूंजी अच्छी बनाओ, वो साथ में चलेगी। तो चतुर हुई है जो साथ में चलने की पूंजी वो इकट्ठी कर रहे, खाली न जाए यहां से। जैसे सत्संग आए तो सत्संग से बातें सुन करके अपने धारण कर रहे, तो खाली न जाओ, नहीं तो बिल्कुल रीते न जाएंगे, फायदा क्या होगा, नुकसान होगा। समय तो खर्च हो रहा है, अरे काम कितना कर रहे हैं, साथ में चलने की पूंजी कितने दी है, ये हिसाब करना है। तो परमात्मा है। अब दो बात बताओ, ख्याल करो, एक बताइए ना कि हम बड़े हो रहे हैं जी रहे हैं, ये नहीं है, छोटे हो रहे हैं मर रहे हैं, और एक है, एक परमात्मा है, वो घटता बढ़ता नहीं है, वो जाता आता नहीं, वो है। कई आदमी कथाएं सुनी है, सत्संग सुनी है, व्याख्यान सुने हैं, तो किसी ने ऐसा बताया कि पहले वाले परमात्मा नहीं रहे, आजकल परमात्मा दूसरे हो गए, बदली हो गई, ऐसा सुना है, उसका भाव नहीं होता है। और साधु बदल जाते हैं, कोई साधु कभी कथा करता है, कोई कथा ही करता है, कहीं बदलते हैं, आपका शरीर भी बदलता है, संयोग उपयोग होता रहता है। ये तो बदलने वाला संसार है, तो बदलने वाला साथ नहीं रहेगा भाई, नहीं बदलने वाला है, नहीं बदलना क्या है, सदा देश है, सब देशों में सब काल में है रहेगा, और ये सारी संसार ये नहीं रहेगा। तो नहीं रहेगा तो विश्वास मत करो, रहे उसका विश्वास करो, इसका भरोसा नहीं है। नजर कब चला जाए, जन्मे तब तो पता लगा, परंतु आधारी कितना दिन रहने कुछ पता नहीं है। इस वास्ते जितना समय वो भगवान के भजन में लगाओ, तो तुलसी सोई न चतुर है, जो राम भजन लो ले, भगवान का भजन कर ले, संग्रह कर ले, कितनी बढ़िया बात है। इस वास्ते साथ में चलने की पूंजी अच्छी अच्छी ले लो, खराब स्वभाव बन गया वो भी साथ जाएगा, अच्छा स्वभाव वो भी साथ जाएगा। तो स्वभाव अच्छा बनाओ, नहीं पूछते के लिए अच्छे बनाओ, तो अच्छे बनाओ, अच्छा भाव बनाओ, जिससे कि हमारी अच्छा है सुख भाव समझे गई। अच्छा पुरुष कोई आ जाता है तो शांति मिलती है, और कोई डाकू चोर आ जाए दुख मिलता है, लोग डरने लगते हैं, वहां बताई भाई क्या करें। घर में ऐसे सच्चे स्वभाव वाले होते हैं, ठीक शांति रहती है, अगर कोई गुस्सा करता है जब घर में आ गया तो ऐसे आदमी मैंने सुने, वैसी भाई दुकान पर तो थी, घर वाले सोगा अल्लाह मतलब भाई भोजन करके राजी खुशी निकल जाते, उसमें निहाल हो गया, नहीं तो किसको लड़ाई करता है, किसको मारपीट करता है, कुछ बोल कुछ करता है, तो सड़क खराब स्वभाव कोई नहीं चाहते, घर वाले नहीं चाहते, और अच्छे स्वभाव दूसरे भी जाते हैं, प्रसन्न है परमात्मा से, कोई को ऐसी चीज लेंगे। तो आप में सावधानी क्या है, होशियारी क्या है, समझदारी क्या है, कि जो अच्छे अच्छे गुण है अपने अंदर है, दया है, क्षमा है, उदारता है, त्याग है, सहिष्णुता है, सेवा की वृत्ति है, उदार वृत्ति है, वो साथ चलेगी, कंजूस वृत्ति साथ चलेगी, जहां जाएगा वो कंजूस करेगा, इसे क्या फायदा निकलेगा, लोगों में भी फायदा नहीं, अपने भी फायदा नहीं, दया भी तो नहीं है, दया है, उपकार है, हित है, सेवा है, ऐसा भाव बड़ा बढ़िया बात है। तो साथ में चलने की चीज है आपका स्वभाव, आपकी आदत, वो स्वभाव अच्छा बन गया। अब कहीं जाओ अच्छा है, लड़ने का स्वभाव घर में लड़ाई है, बहना माताओं होती तो भी लड़ाई कर ले, गांव में लड़ाई कर ले, जल बने जाओ लड़ाई कर ले, जेल पर लड़ाई कर ले, स्टेशन पर लड़ाई कर ले, स्वभाव है वो अच्छा स्वभाव, लड़ाई कर जो बुरा लगेगा। इस बात से अपने स्वभाव अच्छा बने, वो है परमात्मा सो जगह, इसको मानो सब में है। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, समान रीति से परमात्मा का एक पूर्ण है वो अपना है, ये नहीं है अपना नहीं है, शरीर और संसार अपना नहीं है, आत्मा और परमात्मा अपना है, अपना रहने वाला है, ये जाने वाला है। तो इस बात से रहता रूप सही कर रखो, बहता सगन कही, जो बहरा है उसको नहीं, रहने वाले को अपने साथ में रखो। तो भगवान का चिंतन भजन जब ये रहने वाला एक दूसरे की सेवा कर दी, उपकार कर दिया, दान पुण्य कर दिया, वो देने और साथ जाने वाला, और कुसंग कर दिया तो वो साथ जाएगा, खराब भाव में साथ, भीतर में भरे हुए स्वभाव में भरे हुए जो भाव को साथ में जाएगा, तो भीतर अच्छे अच्छे भाव भरो, दूसरों की सेवा करो, उपकार करो, भगवान का नाम दो, भजन करो, सेवा करो। जितना शुद्ध भाव बना लेंगे, निर्मल भाव बना लेंगे, उतना उन्हें लाभ है। स्वभाव खराब बना है उतनी अपनी हानि है, ये साथ में चलने की चीज है। तो स्वभाव अच्छा बनो, आदत अच्छी बनाओ, भजन करने की, सेवा करने की, उपकार करने की, सबका हित हो। ते प्राप्तवंती मांगे वो सर्व झूठी हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं जो परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो समूह की प्राप्ति भी सबका हित करना में लभनते, ब्रह्म निर्वाण भी सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में जहां रहो कार्य करो, सेवा करो, इस परमात्मा को याद करते हो, भगवान का नाम लेते हो, नाम की महिमा बहुत है। चौं दुख चौं सुख नाम को पाऊ, कहीं विशेष नहीं आन को पाऊ, चारों ही वेदों में चारों ही जुगों में नाम की महिमा है, कलयुग में विशेष महिमा है, क्योंकि कलयुग दूसरे काम होता नहीं, भगवान का नाम सबसे श्रेष्ठ है।